خپل ویختو نه لنډی ښا بلکې عام دې تمام معروف توي. حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام وی دا کم زنانہ چی پا زور مانیل کئی پا دی مڑی باندی دا قیامت پورا چی پانزوز زرکالا ورز دا تینا وی دو سفون جول شی یو طرف خی طرف بل پا گز طرف مانی دا یرگڑ خزی دینا وصفی اللہ جولی کی یو بل تا بغای پی وشولی دا پانزوز زرکالا نروس تا حکم بکروشی چی ور رتاس داخل شی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ملائک پا آغ خضا باخا خضا دعا نہ کئی جکا ما خضا پا مڑی مانے پا زورا ہیل کئی یا آغا زنانا چپا سرو دنو کے پا زورا زورا چگی اوباسی دے زنانا دا پارا دعا نہ کئی اے نبی کل چرا لیتا تا مومن زنانا بیاتے کا استاذ سرا پدیشار کی شیرک نہ کہ اللہ صحیح صحیح صدار بن کر دے اللہ صحیح سے خلا بن کہ زنا بن کہ نہ بوجھ نہ اولاد رات تک بن کہ بدرو اس جوڑے دے دروغ لرا بین اے دی ہن نہ مخے لا سنو د خو نا نا فرمانی کہ استان اپنے تے چن بیا کو سو کو بخنو غال دے پار دے اللہ نہ بیشک اللہ بخون کے مہربان دے اخر کی زجر کلام دے یا ایھا الذین آمنوا اے مومنان دوستان مکو دے قوم سے غضب اللہ علیہم چ اللہ غضب کرے پدری مانے قدیہ یسو من الاخرہ یقینن دی نا امید دی دا اخرت نہ دا خیر دا اخرت نہ نا امید دی کما یسل کفار ودد اسم ظاہر دا پزید مزمر مانے یسو من الاخرہ کما یسو من اصحاب القبور کو اسم ظاہر و ذکر پ اسم زید مزمر مانے لگا سنگ چنا امید کافران میں نصاب القبور دا خیر دا خاوندان دا قبرون جب قبرون کی دل خیر نشتا دے دل آخرت دا خیر دا اندسے نا امید دی یا لگا سنگ چنا امید دا قبرون والا دا واپس کے دلنا نا دل آخرت نا بالکل نا امید دی وایا دا دے دویم نم دے سورت عیسیٰ درے نم دے حوارین یوش بید ترتیب کے یو سل نہم سورت دے سورت تغابن نروست نازل لے ربط مخ کی سورت کی زجر و پاپال غیر مرضی او سرا پدی سورت کی زجر پا اقوال غیر مرضی او سرا مخ کی سورت کی طریقہ و دخول الناس پل اسلام پدی کی طریقہ دعوت دے اسلام سرا مخ کی سورت کی تبری و کافران نا پدی کی ذکر دے جہاد دے دعوت سورت زجر پا قول مانے جدا قول سا عمل نہیں. خلاصہ دعوت توحید دا زجر بالقول بلا عمل ترغیب للجہاد دے تخویف مثال بنی اسرائیل او پتر دے جہاد بشارت پراتلو دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زجر منکرین ہوتا بشارت مجاہدین ہوتا ترغیب جہاد تب مثال حوارین من امتیاز زجر بالقول بلا عمل یو بشارت دا عیسیٰ علیہ السلام پر نبی آخر مانی اور ترغیبات کثیر جہاد تھا. دری سورتنا صف جمعہ منافقون مطلب ادارے سورت صف کے بیان دا اہل شجاعت دے لکہ موسیٰ و عیسیٰ وہ جمعہ کے بیان دا علماء سو دے عمل پا علم نہیں کا مسل حمار یحمل اسفارا و منافقون کی بیان دا اہل دولت دے لا یخرجن الاعظم من الازل و بیان دا غید نفاق دے پاکی بیان کری دا اللہ دا پارا آغت چا اسمانوں کی رواز سی بزموں کی دے و خاص کر اللہ زورور دے حکمت ناک اے مومنانو دے سورت دعوی ولی تاسو وینا کوئی آغت تاسو کوئی نا بیر الویدو غصی خبر پنیز اللہ چوئے وی آغت چکوئے نا بیشک اللہ مینہ کئی لہا خلق سے جنگ کئی اللہ پلار کی سفنا گوئے دا عبادی دا مرسوس مضبوطا یاد کاوہ چوئے موسیٰ علیہ السلام خبر قوم تیز ما قوم ولی ما تا ضرر رسوئی وی قنن تاسو کوئے گی چی بیشک دی رسول اللہ مطا استفکر چی کاغشن کاغک اللہ ظلن دی اللہ حدایت نگی قوم بدکارانو تا یاد کوا وقت یو علیہ صاحب نے مریم اے بنی اسرائیل یقین اندر رسول اللہ متاسو تصدیق کم لازم چھ مخیز مانا دی یعنی تورات اور زیر ورکوں پہ یو رسول مانا چرا بچیز مانا روز تا نمبر آگے احمدی محمد او احمد کا دیو جنوی احمد دیم نم در نبی علیہ السلام احمد دیر صفت کون کی دل اللہ سے اس میں تبذیل لا سر کلا چلا گئے تو بدرائے لوکار او مانو ویل دا سر دا سرگان سعودی غر ظالم دا چانا جوڑے پ اللہ مانو دروغ دلا بل جی اسلام تو اللہ ہدایت نے قوم ظالمان او تقوی دی کہ ملک رنا اللہ پ خلق لو مانو اللہ پورا کون کے خیر رنا اللہ اگر کہ بد گنے کافراں اللہ غزاد دے چلا لے گئے خود رسول پہ ہدایت او دین حق مانو چ غالب ہے کہ دینوں ٹول مانو اگر کہ بد گنے مشرکان اے مومنان نخم تاؤ سے تجارت سے بچ کے تاس راجا عبد الناد نہ ایمان راوڑے پلّہ پرسوں میں نے جہاد کی پلا اللہ کے خل معلوم اپنا سنو داغور استاذ کچری ہوئی پوچھ دن کی بخن بو کی تاس استاثر گناہوں داخل بکتا ہو جنتوں تھا وہی کہ بلائیں داغے نہیں ہو رونا اور کورونا مزیدار پہ جنتوں تھا میں سواری کہ ڈاکہ میں بلو ہے وہ خرا یہ بل نعمت دے تو ہبو نہ جتا سے خوئی نصر من اللہ امداد طرف اللہ نا پتھن قریب و پتھن اجدی زیر ورک مومنان لرا زیر ورک مومنان لرا اللہ پر رضا منی اے مومنان شیطا جی انصار اللہ امداد اند اللہ دین لکتن جویل عیسیٰ ابن مریم حوارینو تا سو دے امداد کہ ان کے ازما اللہ جزان نجدے کہ اللہ تویل حوارینو نحن انصار اللہ مجھے امداد اند اللہ دین پس ایمان روڑی ویڈلے بنی اسرائیل نو کپر وکبلے ڈلے بس مضبوط کروں گا خلق کی ایمان روڑے بخل دشمن مانے پسو گا ظاہر غالی ہو گیا جماعت ترتیبا نزولا فصل سرد صف ندا و ترتیب کی دوش بیتو پا نزول کی 110 ربط مخ کی ترغیب و جہاد تا پدی کی ترغیب لے انفاق تا مخ کی صورت کی طریقہ دعوت النبی و پدی کی نصاب تعلیم ذکر کئی قرآن و سنت مخ کی صورت کی سفنت جہاد و پدی کی سفنت یوم الجمعی مخ کی تجارت اخروی پدی کی تجارت دنوی دعوت و صورت ترغیب للانفاق پلسم نمبر آیات کے خجی خلاصہ دعوت توحید یو صداقت رسول دعا زجر مورزین تدری اعلان دا مباحل چلور اور ذکر دا صلاة الجمعہ پینزو اور حکم دا تجارت للانفاق فی سبیل اللہ خجی امتیاز فرائض دا نبی چی نبی چی کارو نہ کول اور تشبیر علماء سو دا خرو سرا مباحلت یہود و احکام دا جمعہ پاکی بیان آئی خاص اللہ دا پارا حوت کے آسمانوں کی رواز کی بزموں کی دی اللہ کم ذات دے بادشاہ دے پاک دے زورور دے حکمت ناک صداقت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذات دے چرا دے گلے دے فی الامین فارب کی لیل امین ولی فی الامین یو اشارت دیتا دا چنہ سبن فارب کی دے اور پیغمبری عام دا پوچھو لیں گور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام عالم پیغمبر دے خصوصاً پہ یو قوم کو بخام خاراتا عرب اور خاص و لکھ لو اشد ہوں تل جاہلیتی اشد ہوں تل اسلام اضافہ کی ہو دا سخ خلق و جاہلیت کی مقدئی اسلام راول نور خلق مسلمانی وہ شل خبر مانی اور دا پختانو تاریخ کی کل سڑے گوری کوئی پختانو اسلام راوڑے دے پا جرگا باندی اسلام راوڑے خان دا اسلام پا جنگ ندے راوڑے کوئی کل کے صحابی کرام کابل تراوڑ سے دا دے پختانو سے یو جنگ وکو صحابو لے بیر تشکس ورکو و صحابو کے دا قانونو کی پا شکس مانے شاہ پا لنت دا دے با بیر آتنا پختانو یو جرگا وکڑا چی دا خلق بے رازی چی چل کو واقعی ویل رازی اول دی خلق نمون تپوس کو چی دا خلق چوی یو مون چوی زان خود کوئی کو چی دا آزن روان شید یو جنگ را روان دی وی جرگی ور ولی گا چی تاس چوی ہو وی مون داوی ہو چیز مون یو پیغامبر دے اگه اسلام پیش کرده ره اسلام که دا خوبه اینه دی دادی دا خوبه اینه تزی کر پلی زینای و سڑی و که مولا دا سزاور که پلانکی دا و که پلانکی دا سزاور که یا خلق چرال واپس دیتا ویلا چی دغشان خبری کهی بده که یو مشروع دیتا ویلا چی دا دی جکم اسلام خی دین خود دا از من کختو خود بلکل سی نجدی نجدی وی آقا وی چه زینای و سریو کن سلور گواهان پی تیر کرد من کختانو وی چه گواه گواه تا ضرورت من سر تی خود سکی من خود آقا نزید بود نو جنگ و سوالی که خود آقای کم دین وی دا دین من منو کنه زمان گا دین و دا آقای بس فرق نشت ده دیگر در شام اللہ غزاد دے چرا لگر دے پا امینو پا عربو کی رسول پیغامبر دینا غلولی چی بیان کی بدے معنی آیاتنا اللہ پاک کی دے لرا خودنا و توقید کتاب دے حکمت پاک کی دے لرا پا قرآن میں دا خلق پاکی کی دے شرک دو کفر ما اگر کہو دے مقی دینا پا گمراہ سرگان کی واخرین نور کسان دی دا نور کسان عجم دی یا دا کسان چی دی یا قوم دو سلمان فارسی دے نور کا سائن دینا ترسو تروسا پوری ندی پیوستشی بیہم بدے صحابہ پوری او دا اللہ زورور دے حکمت ناک دا فضل اللہ دے ور کئی چالے چیو گاڑے اللہ خاوند فضل لئی دے حالت ذکر کئی دا علماء سو مثال دا خلقو چدئی مکلف شیو پا عمل التورات حمل التورات کلفو بی عمل التورات دے مکلف شیو پا عمل کولو التورات سمدہ محملوها بے عمل چو نک مکلف شیو چی بتورات عمل ہو کے خوئے نگا کم سلیل ہے مار نسال دا خر دے یحمل اسپارا چی بارکڑی وی اجزاد کتابونو اسپار جمع دا صفر اجزاد کتابونو لکت سن چی خر پا کتابونو مانی بلا کی گی نا عالم علم وکل لیکن پا دے مانی عمل نشترے دے سڑی تو خر مولانا سے خر مولانا سے اسکرہ مشتے پوشل خبر مانی غوائی مولانا سے خوو کنا اس خر مولانا سے ہر مولا بے عمل چی دا خر مولانا سے دے خوشلے یو شاعر ذکر کرو مولانا یہ سنڈائی در تا آچو مپیزوان پی سیلاب دا حریر شو سیلاب دا مودودیر شو پر عمل کرا روان تو جرد شو دا خو بے مولانا ندے یہ دا سنڈا دے خر دے کہ دس علم شتا دے و پا علم مانے دے قرآن و سنت مناسب عمل نشتا دے بد دے مثال لقوم آخل کچھ دروگوی پیاتون اللہ اللہ حدایت نگے قوم ظالمان ہوتا اعلان دا مباحلی ہوئے وہا آخل کچھ دا چھ یہودین دی کچھر تازو گمان کوئے چھ بیشک تازو دوستانے ہوئے خاص دا اللہ پا غیر دا خلکونا پس ارزو کے دمار کہ یہوی تازو رشتنے ارزو لکے دمار چرے پس سبب دا آگے چھ مخیوارے گا اللہ سنو دے اللہ پوئے دے پا ظالمانو مانے ترغیب جہاد تھا وہ تو یہ پیغمبر ہے کہ مرگ آگا جتا سو تیخت کوئی داغے نہ بے شک دا مرگ مخامخ کے دن کے استاد سرا بے واپس ہے اغزاد تھا جو پوئی دن کے بپٹو بخکارا ہو پس خبر بگی تاس پا سمائن تاس کم عمل کرے رہے دا جمعہ دا مانزو دی آیات کی ذکر دے اور دا جمعہ ورزو دا دیو مد دفارا اللہ دا تعظیم اور دا اعزاز گرزولی دا تو دی جمعی پور ازمانی پوشلے یو منز اللہ فرض کرے دے چی دیتا وائی دی جمعی دو رزی منز جمعی تا جمعی ولی وائی جمع کرے پدے کی خلق آدم دا آدم علیہ السلام پیدائش پدے کی جمع کرے دے دا مخلوق دا پیدائش نا پدے کی فارغ شوئے دے یا خلق جمع کی گی مختلف محلو خلق یو جماعت ترا جمع شی نو دی تا جمع زکا ہوئی اولنی جمع چی نبی علیہ السلام کڑے واکل چی حجرت او که مدینه تا دا مسجد قوبا سر پینزو رضی سار شی دا مسجد قوبا بودین دی که خودا دا جماعت عباد اول جماعت لزی ورکول د جماعت ایری خودل دا د مسلمان سړی نه خدو دا سنت د محمد صلی الله علیه وسلم دی د مسجد قباء بنیا د کی خدا پښپغم اوراز د غزنا روان شو او دا د جمعې ورځ وو او شو د خبره معنی نو کله چې د دغه ورځ ما روان شو د جمعې ورځ وو نو مدینه ترته نږدې شو بنی سالم ته چې کله ورسید نو وقت دا جمعه دا منظر آگئی خلقی را جمع کلا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو خطبه ویلا وی داولا نی خطبه وا چه نبی علیہ السلام پا مدینه کی ویلی وان سا صحابہ کرام وئی چپ مدینے مانی یو دو وقت نہ راغلی ہو یو د انتہائی خوشحال ہو وہی کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم را روان و د مکی معظمینا او مدینے تراور سے دا د مدینے پہ کسو کے معشمان و جنکو چگ وے اس طرح جہازا رسول اللہ د انتہائی خوشحالی نے اوازنا کول ادویم ہاگ اور د نبی علیہ السلام جنازہ روانہ شو خدا ہاگ اور دی غم عمر غم ہچر منگانا دلے صحابہ منگ د نبی علیہ السلام د دفن ملا پارغ شو نو چزم پزڑوں کے فرق را گئے منگلا پا دفن کی مشغول چزم پزڑوں کے معمولی اثر وش دا ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانہ چرالا نبی علیہ السلام فوج لے کے روم تھا او بہر ملکوں تے مجاہدین لے گل نبی علیہ السلام سخت شو مجاہدین بیرتا لاری نہ واپس شو ابو بکر رضی اللہ عنہ چی خلیفہ شو دغه وقت کی سم دس قومون اعلانون دا ارتداد وکړو زمنگ اسلام دا دغه وقت پورے ہو دا دین روز تا منگ اسلام دا تیار نیو ابو بکر رضی اللہ عنہ حکم وکا چی کم پوجنا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم ملکون طرف تا رسخت کریو نو آغا پوجنو تا اڈر دے چی زی حضرت عمر ابو بکر توی و ابو بکر دا پوجنو چی تا دا مدینی نا باہر ولے گی خلق مرتب سے تو مدینہ میں نے حملہ ہو کی ابو بکر تو عمرا کدا خلق طول راضی ہو تو مدینہ میں نے حملہ کے منگا طول وجنی اور زمنگ زنانہ سنے غصے نے غصے دی کی وچ نبی علیہ السلام کم اڈل کڑو نہ آگا اڈل منگا رستہ کولے نش پدغ پوجن لے گلو کہ اللہ اثر واچو خلق چ خبر شو آغا پوجونا ملکونو تروان دی دیویل چه آغا اسلام معلومی گی دا چه برقرار ساتی آغا تو چه مرتد شو آغا غلی شو او دا دیو جناب بکر بید مرتدین اسرا اعلان جیهاد شروع کن نو دلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولنی خطبہ خو بنی سالم کی دو جمعه پور از مانی ویلی وا مجموعة الفتاوه کی مولانا عبدالحی و احکام النفائس کے مولانا عبدالحی دا مسئلے ذکر کر لا کہ خطبہ کو قرون ثلاثہ کے دا دو عجم جوائن نوا خطبہ فقط پاربئی بانے ہوا پھر یہ زمانہ کی چپا جمعی بان داخل لگی پخوانوں مولانا خدا والا چپ رات لو خوشحالیوں تیرے دو خفغان سخ کو لمیا شد رمضان وہ بدا والا سلطان را لو گت تقریب پختو کی شروع کڑے بس یو بدت آ گئی کہ یو بدت دے کی اوائی جی منہ کو قرآن و سنت من ہو شو لکھا برا مانی جو قرآن و سنت مانی نے بدت والی کے کم سے کم خطبے ٹیم ورکا ہاں دا خطبے نہ مخ کے بیان حاکم دا مستدرک دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث نقل کڑے رہے تو جمعے پہ بیان سڑے کئی ندائی کولیش زکر یو حدیث دے اغدا دے چھ پہ جمعہ کی یو ذل دے بیان کئی نور اورد کی خلق را جمع کی گی نا اکثر چھ دا بانڈو کی بلزے کی نو پہ دے جان اورد کی را جمع کی گی تو خود بے نا مخ کی دے خلقو تا بیان ہوشی چھ خلقو اسے تبلیغ و دعوت ورکلیش اے مومنانو کلچ آواز شید پار دمانزا پورت دو جمعہ کی فساو الہ ذکر اللہ تلوارو کئی دا اللہ یاد اولو تا خطبہ منز پریری تاو سودا گرے لرد آگورا استاسو پارا کئی وی تاسو پویدن کی کلچ آدھا کرش منز نخوارش پدیزما کی اللہ وی ازا قوزیتی صلاح چی منز پورش پنت شروع فید پارا تاقیب مالوس اللہ چی منز دی ختم کنو خور شروان شا پدیزما کی حضرت شیخ سے بولا خدای وای جو پنت شیرو دیوے کناٹے وڑا گوئی وشو دا خبرو مانے اللہ وے جو خوارش خپل تجارت کی کاروبار ہو کے دے نہ سے ولکی نے دوا کو پلان کیسے کہوں نہ کلچے یا داکش من خوارش برزما کے ولٹو اللہ فضل یاد کے اللہ لڑ ڈیر خام کا اتاس کام ہے اب صحیح او کلچ بھی نہیں تجارت اولا ہو نہیں اس مشغلہ جن فض الہ الہ خوری کیا گئی تو وہ ترکو کا قائمہ د ترکو کا قائمہ نے یہ مسلم عالمی کی چخوتبہ کو ولاڈ مانے گا زکا فریدی تاغر قائم ولاڈ نو خطبہ کو ولاڈ مانے گا ترکو کا قائمہ نے استلال لے چخوتبہ کو ولاڈ مانے گا گورنر خطبہ پہ ناشتے مانے والا صحابی و توئی انظرو الہاد الخبیث سناری نہ صحاب وہی انظرو الہاد الخبیث یخطب قائدہ پوچھلے وہی تاسو دینا ولی تو گورے پناس کے خطبہ ہوئی اور پیغمبر کو بولاڑے خود ترکو کا قائم بولاڑے حکم راگا لے دے وہی ملاوے مازیگر وقت اور روان چاو تیلے چا مولانا سے دیپ تلوائے روان یا چر تزی حقیولا غلے شخل دے گھر کا دو جرا منڈے وام قیمت قائمی گی نم چا قیمت قائمی جرا منڈے والے وے وہی خدای قرآن کی وہی ترکو کا قائم دائی اور ترکی قردر قائم اور روغ پاتی شی انو طول غر کی گی نظر ترکی دامن نظر کوانا وہ ترکو کا قائمہ پریدی تاگر قائمان پو والا ترکی جلتا یو کلے رے وشو لکھا ورمانے وہ تو پیغمبر ما عند اللہ حاغت آغت سوابون شیر اللہ سے دا قور دے من اللہ رزام مشغول کولو تجارتنا اللہ قور دے در رزق ورکون کنو ویا منافقون درش پیتے ترتیب کے یوسل سلورم سورت دے سورت حج نرست نازل دے ربط مکھ ترغیب و انفاق دب ری کے زجر دے بخیلان ہوتا مکھ کے اول پیغامبر دا کتاب راو نو عمل پہ ہو گئی دی سورت کے ہر خلق ذکر گئی چا عمل پہ کتاب نہ کئی خجی دعوت سورت زجر و منافقین ہوتا خلاصہ اول نہیں رکو کہ اطلس قواعت منافقین دی اور پدیم رکو کی ترغیب انفاق تھا امتیاز اطلس قواعت د منافقین و اصحاب العزت سوک دی اللہ و رسول مومنان اور تزہید فی الدنیا قواعت د منافقان و داری اول قباحت ان المنافقین لکاذبون بے شک منافقان دروغ ہوئی دویم اتخذو ایمانہم جنتاً ایمان خپلے ڈال گرزولے لے پوشلے قسمنا دے خپل ڈال گرزولے ایمان قسمنا دے گرزولے ڈال چے پدے مانے بزان بچ کم او درہم فسودو عن سبیل اللہ دا اللہ دا لائر نہ بندیس کئی او صلورم انہم سا ما کانو یعملون اور پینزم چلے آمنو ثم کفرو کل مومن کل کافر شپگم فتوبی علی قلوبهم فهم لا فخا فتوبی علی قلوبهم غم فهم لا فهم آتم دا چو ازار ایتم توجب کا اجسامو ہم کہ جسم تے گوری کنا غوڑ پر تی غوڑ منگے رہے لاس پہ رکھا کہ نساد ارض ڈک ڈک دے خبر آبر وہ خبر مانی تو جب کا اجسام ہوں کو جسم تے گورے نہ ڈیر مو ڈول جسم اللہ ور کڑے دے پوشلے پدے مخ مائیں چیر تو گرن جن معلومی گی چدا کل پہ دن مانے خا پشی کنے پوشلے ڈیر مو ڈول دے ڈیر خیستہ دے جامی پہ ٹاٹ پاٹ کی دی کراکوری پہ سر پٹیا خیستہ مزیدار تڑلے سترگی خی مزیدار توری کڑے او وخ مخم دام پہ خی برابر پرتی دی نہ ہم دارے و ای اقول تسما لقولہم خدا کولا خلی کلاو مکی او که خلی کلاو شن وگو تکی دا آغا اوتی باوتی باوی او شل خبر مانی ستا با داخل جی داخل جوی سڑے دا داخل با چخیخ خبری کئی اگر چ ادری گی لگا سوٹے چ ادری گی لسم دا کہ خوشبو مسندا لرگی چری دی لرگو کی یو قسم لرگی دی چلاگن دا لوی لوی شاتیرو نہ جوڑے گی بینشو نہ جوڑے گی لرگو کے بعد اقسام دی خلق ورو نہ جوڑے گی لرگو کے بعد اقسام دی خلق یو شے بل شے جوڑ کی خجی چی لرگی دا نور کارون نہیں بے خلق پور مانی سیزی دی لرگو کی یو قسم لرگی رے چاغ اوڑے ہو جمے پہ یو طرف کھولائی لون دی چی دے نور طرف دے کم طرف اگر اوچی دا بل طرف چراڑا اگر لون دی دانا دا سیزلو دے دانا دا چا پکار رہ جی منافقم دک کشان خوشو بے موسم نہ دے لگ بالا خشا تکی دا اوشو دے چی قوی تکی لگا اوڑی نور پہ کتشیا نشتا دے یو لسم یا سبون کل صحتن علیہم گمان کے جدا ہر چگہ ہر آیات کے نظمہ مبارک نازلی دولسم ہم العدو دیر لسم کے رضی اتوے چلاشر پیغامبر مجلس لے دعا لواری لور درزو درزو لور اوسہم خجد سور لسم ورائیتہم یسدون اپن لسم وہم مستقبرون اشپارسم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله اولسم ويقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل او اتلسم ولكن المنافقين لا يعلمون دا تلس قباحتنا ذکر کئی وای کلا چه راشتات منافقان وای من گوای کو چه بشکت خامخا رسول الله دا ان خبر کلام راغل ان ذک مقصور دے او اللہ پوئی گی چی بے شکت خامخا رسول اللہ اللہ گوائی کی چی بے شک منافقان خامخا دروغ جن دی لینی ویلی اخ پل قسمونا جنتان ڈال بدنیز کی اللہ لارنا بے شکت بدیا غصید اکم عمل کی دا زکا بے شکت چی دی ایمان راوڑا بے کبر کرن نمس مہر والی شہر پزرون مانی دین پوئی گی او کلی جی توینی لیل تاجب کی اوکر زیتا در جسمونا دی او کوینا کی طبقہ کی دی وینا تا کہ انہوں خوشوب مسندا لرگی تک اکڑے شوی گمان کے پہر چگمان چھ پدے مائند دی دشمنان فازر ہم زانتے بچ کام لعنت دیو کہ اللہ پدے مائنے کم تر دی اڑولے شی کلے چھ ویلے شی دے ترا شی بخنو گواری ستازو پا رسول اللہ اڑکی تا تا خوزی تا رخپل سرونا ورائیتون تو بینی دلے چھ باندیس کے دی تکبر کون کی دی برابر دا پدے مائنے کہ بخنو لگواری کو بخن لگواری دے پارا چرے بخان کہ اللہ دے تو شک اللہ ہے داد مجھے قوم بد کاران ہوتا دا خلق دی چوائی لا تن پہ کو خرچہ مکے پاچا مانے چھ بنیز در رسول اللہ دی تر دے پور چھ خلق دی خوارشی چھ تعلیم لے وزی پور نکی او خاص اللہ پر خزانی دا خزانی دا اسمان و دزمو کی لیکن منافقان نہ پوئے گی او وائی دائی تا چرے منگ راو گردی دو مدینی تا مخام خواہ او واسے عزت من خلق دی نزلیلا عزت من مالدار خلق الازل کمزوری محمد علیہ السلام جواب وللہ خاص اللہ پہ اختیار کی عزت اور کئی دے رسولی رسول مومنان ہوتا لیکن منافقان نہ پوئے گی ترغیب الی الانفاق اے مومنان غافل دین کی تاثر استاسو مالونا ولا اولادکم استاسو اولاد عن ذکر اللہ اللہ یاد اولونا ومن یفعل ذلک چاچو کدا کار پس دا کسان دی تاوانین خرچو کدا غمال چما درکڑے تا سمخ کے دینا چراشیو تنتا مرگا یو کس تازی تا مرگا دا سڑے وی ایز ماربا ولی تازن روستا کولا مغا نیتی نجدی تفا صدق جما خیرات کرے وزوید نیکانو نا بیاد مرگ وقت ارمان بکرے چما لگ روستا کان و چرن روستا که اللہ ونا پس کل چراشی نیتای دی اللہ خبردار دی پاسمان تازو کم عمل کوئی ویا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تغابن چلور شپیتے ترتیب کی بنزول کی یو سل اتم دا تحریم نروست نازل دے ربط مخی صورت کی ترغیب و انفاق و جہاد تا پدے کی تفریر دا مسئلہ توحید مخی صورت کی اجمالی مسئلہ توحید و پدے کی تفصیل و پدلائل اسرام مخی ذکر دا منافقین و وکا پدے کی وجہ دا منافقت ذکر کی توحید خلاف کئی مخی زجر منافقین و تا پا سبب دا اعراض پدے کی ترغیب اور کئی پا طرف دا اطاعت الرسول داول سورت پدی سورت کے شپگ مسائل دی توحید یو صداقت القرآن دعا صداقت الرسول درے امام بیوم القیامت چلور جہاد پینزو او انفاق شپگ شپگ مسائل سورت بیانی خلاصہ سورت کے دعوی توحید دسر دلائلون او تخویف دنوی دے زجر منکرین رسالت دور کئی اس بات دا آخرت ذکر کئی صداقت دا قرآن او ترغیب جہاد تو اطاعت الرسول تا او دعوی و توحید و تزہیر فی الدنیا و ترغیب الانفاق دا دے بعد سورت خلاصہ طول سورت امتیاز ذکر کر حسن سورت دا انسان حلف اتیان القیامت مانے تسبیہ قیامت یوم التغابن اور فتنۃ الاولاد والازواج ذکر کرے دے توحید مسئلہ سر دلائل ہونا پاکی بیان ہے خاص اللہ لرا حوات جا اسمان و نواز بزموں کی دی دا اللہ دا پر با چاہی دا دا اللہ پر رحمت دے دا اللہ پر قادر دے دویم دلیل اللہ غزاتے تاسو پیدا کرے باعث تاسو نے منکر باعث تاسو نے ایمان راوڑن کے واللہ پاسے تاسو کے معامل کو لیدن کے دے درم دلیل پیدا کرے دے اسمان عظم کے پرشتے اثر و شکلوں نے در کرے تاسو در خیست کرے تاسو شکلوں نے خاص اللہ تے گردی دل سلورم دلیل پوئی گی اللہ پاسمانے چا اسمان عظم کے دے پوئی گی پاسے تاسو پٹاوی واسے چخکارہ کوئی اللہ پوئی دن کے دے پراز سنو مانے تخویب دنے خبر رہا خلگو چکر مکھی پزا پوری چکلے وہ بال امر سدا رکار دئی جنگ بدر کی دے پار دے آزاد درناک زار کر آزاد بہن نو بے سک شاندار چراغل امبران دا گئی دلائل کارو مانے فکارو آ گئی ویلو اب شرون یہ انسان یہ دون نام تلار سمئی فک فرو کپرے واوڑے وسطن اللہ اللہ بے پروا دے دینا اللہ غنی ذات راگی سے بتن شوی دی زامل لذین کفر گمان کے آخر جی کافران دے اللہ یباسو چی اوچت بنشی و تو پیغامر بلا بے شک اوچت بکلش داخل کو رب بی قسم دے بخبر ربا لطبع سننا چی خام خات تاسو با اوچت شئی سملتو نباو نبی بخبر شئی پاسی تاسو کمامل کر داکار پا اللہ آسان دے ایمان روڑی پا اللہ توحید و رسول پا رسول رسالت و نور قرآن کریم صداقت دا قرآن پرناہ غمانے چمارا لگلے تاوستا چمارا لگلے انزلنا واللہ پاہ سیتاس کم عمل کے خبردار دے اس بات دا قیامت پاہ غرد مانے یجمعکون چرا جمع بکتا سے لیوم الجمع دا پار دورد جمع وارے چی خلق بٹول را جمع شی ذالک یوم التغابن دا ورز دا دا ظاہر دو دا نقصاناتو تغابن ظہور د غبن توئی دا ورز دا د ظاہر دل د نقصان چاچ کم نقصان کرے کہ نقصان دا عقیدے کہ نقصان دا اعمال وی حتی کہ حیل اسقات کرے چ بغب نے پائشا ذالک یوم التغابن دا ورز ظاہر دل نقصان دا چاچ ایمان اور پا اللہ من عمل اکنے یو کب فران ہو لری بکی دین تکاری بھی داخل بھی جنتن دا چی بھئی گولان دا غیر نیورنا مصر بھی دیکھا میشہ دا پک کامیابی لویا دا واخر جکو پر ایک دروغ لزم پیاتون دا کسان دوزخ خیند دے پا دوزخ کیا میشے بزیر گرزے دلو دے ترغیب جہاد تا نرسی کی تو مصیبت مگر پا حکم دا اللہ من چاچی مانا وڑے پا اللہ یادی قلب و کلک بکی اللہ زلو دے اللہ پر سے پوچھ دن کے تابیداریو کی دا اللہ و تابیداریو کی دا رسول کچھرے واوڑے دیتا سے بشکت من پا رسول مانے تبلیغ دے سرگان مسئلہ توحید اللہ نشتا مددگار سے ور اللہ نا پا اللہ زام اس باری مومنان تزہید پی دنے اے مومنانو یقین باز استاسو دے بیانو نا استاسو دا اولاد نا عدو اللکم دشمنان دستاسے آغا بیان اولاد چی سڑے دین تا نپری دی سڑے دا پیغمبر طریقے تا نپری دی نو دغا بچے او دا خزا دا سڑی دشمنان دی کل کل خاون او پلار دا اولاد دا خز دشمنانی خزا و اولاد نیکانی پلار گناہ تا دا دعوت کئی فحضروهم زام بچ کے دینا و انتاقو چیر تاسو معافی کا وئی پوشو لخبر امانی و انتاقو چیر تاسو معافی کا وئی پاگ کارونو کے چکم امور دنوی وی و تصف و مخارا وئی و تغفیرو پردا چوئی پر اخفل و بچا اولاد مانی بسک اللہ بخون کے میرا باندے معافی کا وئی کم غلطی چی تکی گی پو امور دنویو کے و تصف و درگزاری کا وئی و تغفر و پردہ پہ اچھا ہوئی بیسک اللہ بخون کے میرا باندھے یقیناً معلوم اولاستا سے فتنت امتحان دے او اللہ با اللہ سے اجر دے لوئی فتق اللہ یہ رو کہ اللہ نے چوپر استا اس طاقت وسم ہو قبل کے قبول کر اللہ حکم تابیداری ہوگی خرچ وان پھیکو اور خرچہ ہوگی خیر اللہ ان پوسکم اتلو وہ خیر اللہ ان پوسکم طلب کے خیر رخ الزان بار و میو کا سوچے بش رب لقل نہ بسنا داکستان کامیاب مندن گری چر ور کوئی اللہ تور کور خیستا دو چند بکی اللہ دل استاد پارا بخنا کیتا استا اللہ شکور قبل ان کے شکر دے حلیم سورنا کا عالم دے اللہ پوی دن کے وپٹو بخکار ہوں زور اور دے حکمت نا کوایا سورہ طلاق دے دویم نم دے نساء القسرا یو سورت نساء طولاوا جو مخ کے اول کے بیان شویدا اور دیتا سورہ طلاق وی نساء القسرا زنانو چھ حقوق بکے لنڈ گوندے بیانی گی دا پینزش پہ تم سورت دے ترتیب کی او نہ نوی سورت دے سورہ دہر نروستا پہ نزول کی دے ربط دا سورت تتمد سورہ تغابن دا تغابن کی جکم مسائل بیان در آگے تتمہ کئی مکہ کی صورت کی ترغیب و جہاد تھا دی صورت کے دا ذکر کئی جہاد ال کے دلیشی چھ امور انتظامیہ رش اس صورت کی امور انتظامیہ مکہ کی صورت کے لئے چھ اولاد و بیبین استاس و امتحان دے دا امتحان کل مبزکی کی طلاق ہوتا نو صورت کی طلاق ذکر کی گی داود سورت امور انتظامیہ د معاشرے خلاصہ پینزلس امور انتظامیہ د معاشرے او بے چلور مقاصد توحید رسالت صداقت القرآن ایمان بیوم القیامات چلور مضامین ذکر کئی سر تخویب دنیا و اخروینا او پاخر کے توحید مسلمات دلائل امتیاز دا سورہ پا سورہ کی طریقہ طلاق دا ذکر دا اقسام دا عیدت دا عیدت دا بائی زنانہ یو قسم عیدت دا بازو بل قسم اور دا مسئلہ دا سورت کی ذکر کرلا مماثلت الارض مع السما سونا چی اسمانون دا نظم کی دی امور انتظامیہ پینزلس امور دی یو امر فتولقوهن لعدتیهن طلاق بلا زنانا مستقبلات لعدتهن کہ دی ورتلون کی دخ پل عیدت تا وشو دی خبر مانی یا لعدتهن عاقبت دا طلاق عیدت تے دویم و احصل عیدہ عیدت کی دیر اشمار ہے درم و اتقو اللہ سلورم لا تخرجوهن من بیوتهن پینزم ولا یخرجن الا یاتین بفاحشة مبینہ شپغم فاذا بلغن اجلهن وم او فارقهن بمعروف واتم واشهدوا ذوی عدل منکم نہم واقیم شہادتا او لسم پا عدتهن ثلاثة اشهر یولسم اولات الاحمال اجلهن ایدوان حملهن ادولسم اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم دیر لسم ولا تدواروهن لتضیقوا علیهن اصور لسم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يدوان حملهن أو في اللسم ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله دا في انزلس أمور أمور انتظامية ذكر كي دا خطاب نبي عليه السلام تده حكم أمت تده یا تقدیر دے یا ایها النبی قل لامتک اذا طلقتم النساء یا عبداللہ ابن عباس نے روایت دے چ نبی علیہ السلام خپل بی بی حضرت حفصہ طلاق کړه په طلاق رجوع سره به اتر رجوع وکړه او هغه وخت کې طلاق کړه وا چې سورۃ تحریم کې کومه خفیہ خبره او تکړه واغه ظاهر کړه نوائی اے نبی کلی طلاق کئی تاو زنانا پس طلاق لور کئی دا پار دا عیدت دا دی چا عیدت تیر کی لی عیدتی ہننا مستقبلات لی عیدتی ہننا لی عیدتی ہننا طلاق لور کئی عاقبت بیلائی چا عیدت دا دی بئی دا وجر عیدت دا دینا او عیدت پہیس سر دے او طلاق الاول کی طہر کے او شمار عیدت لرا یہ رو کہ اللہ نے جستا سورب دے د تقوا پینز پیدی خود لی دی یو د تقوا فیددا دویم آیات کی و من یتق اللہ یجعل له مخرجا د تقوا دویم پیدا و یرزقه من حیث لا یحتسب درم پیدا رستا و میت تق اللہ جو اللہ من امر یسرا اور سلورم پیدا یو کفر عنہ سیئاتہ و پینزم و یعظم لہ اجرا دا پینز پیدی دا تقوا دی ایرہو کل اللہ نا چستا سرف دے مو باسی دا زنان دا خلو کورن نا کمی زنان دا چی طلاق ورکلیشی دا کورن بہر مو باسی ولا يخرجنا فقلم من وزي عيدت بتيري لخاون بكور کی مگر کرا تک دا زنانا بے حیا ایک کارمانے زبان درازے باندے کدا زنانا جب خوش ہوا بے عیدت پہ بالکل کی تیرولش خجر کا فاطمہ بنت قیس کہ دی عیدت پہ بل جگہ تیر کھڑے ہو دا پھولی دا اللہ دی چاہے تجاوز کر اللہ پھولو نہ کرن ظلم ہے کہ خپل زان مانے د طلاق رجعیو پیادت صدا کہ طلاق مغلظ مور کے طلاق رجعی تا نپوئے گی شاید اللہ پیدا کی رس دن امرن اوکار کہ طلاق رجعی کلا ورکڑی وی نو کہ دے چی بیر دے خیص محبت راشی اور کہ طلاق مغلظ ورکڑی نو بے بس زانت کنزل کئی پس کلا چی ورسی دا زنانا خلی نیٹو تا پس سار کے دلر بیمارو قانون شرعت یا جدا کے دلر بیمارو قانون شرعت مانے گواہان ہونے سے خاوندان نے انصاف ستا سے نچے رجوع کوئی یو دو گواہان ہونے سے چما خلا خدا طلاق کرو بیتر رجوع کوم واقیم الشہاتا اود روی گواہی دا اللہ دا پار دا ایمان نسیت کی یو عزو بھی نسیت کی ولی شب دے سرا من سوک چوی ایمان داری پا اللہ پورا درستا نا ایمان ہے اچھو چہر ہوگی دا اللہ نا یجا اللہ مخرجا وہ بگر دے اللہ دے پر زیاد اخلاص ہے اور رزق بولا ورکی را دینا چلی پی گمان نا کئی دا دے سڑی ورہ سر خیل نہیں او اللہ بولا رزق ورکی کم سڑی کی جتا قوار آلا دا دسی طرف میں وہ اللہ رزق ورکی سر ورہ خیل نہیں خیل بے سر نہیں خجی عو بی بن مالک الہجائی د دزوی قید کرے شو او ډیر خپو سالم نمیو نبی علیہ السلام تراوی چی روی یوزوی می خزمت کاو یہ سوک منگا چی وٹی نشتا وی صبر کوا او داوزی پڑی رکو چی لا حول ولا قوت الا باللہ سڑی دا ذکر شروع کوا دشمنے پا غفلت کی شو نو دغزیا کی گڑی وی دیزوی طول گڑی را روان کی چلور زر گڑی مدینه ترا وستلی ومی یتق اللہ یجعل له مخرجا او چاچی رو کرد اللہ نو بگرداغی پارا مخرجا زیر اخلاسی و رزق بلور کی را دینا چن پویگین چاچی زام اس پارا پا اللہ مین داول کافی دے بشک اللہ بالغ امری نافذ کون کی دخ پلکار سون کی دخ پلکار دے نافذ کون کی دخ پلکار دے یقیناً گرزول اللہ دا ہر شے پارا اندازہ او آغا زنانا چی ناومیر شے دا حیزن ستا سے دا زنانونا زنانو حیز راتا ناتا پا حیزے ودرے دا اس حیز نرائزی اینیر تب تم کچرے ستا سو یقین را رہے چی حیز نرائزی اینیر تب تم چی ستا سو پی یقین را رہے چی حیز نرائزی اینیر تب تم چی دستا سو شکی و مقدار دا عیدت دا دی خزا کی شکم را گئے چی دی خزی دا عیدت سونا مقدار دے چی ہر کل استاسو یقین دا گئے و شکم پا عیدت کی را گئے دی خزو عیدت درے میشتے دے درے میشتے کم زنانا چی طلاقشی او دا آگی حیز نرازی نا درے میشتے دی او حاغ زنانا چی لم یحیزنا دا سر حیز نرازی او دا طلاق شوانو دا دیم دریمشت عیدت دے اولاد الرحمان خواندانی دا اولاد چی بگیڑا مانی اولادی خواندانی دا حمل چی بگیڑا مانی اولادی نیتا دی طلاق شوی دا عیدت نیتا چی دا ایدوانا حملون چی وزیگ اخپل اولادا حملا وچاچی رو کد اللہ نو بگر دی اللہ پا اللہ پاک دی سڑی پا رکار دی نیسر نسان والے دا امر دا اللہ دے چرا لے گلے تا استا و میت تق اللہ او چاچی روکل اللہ نے او کفرانو سیئاتی لری بکی اللہ تکالیف دینا دینا و یعظم لہو اجرا او لوی بکی اللہ دے پر سواب اسکنو ہننا او سوی اطلاق شوی خزی دا آغ دن جی تاسو اسے گئی من وجد کن ستاسو طاقتنا جی تاسو کن دینو کی اسے گئی اطلاق شوی خزیل تا اسوی زرر مرسو دی زنانو دی تنگ چیرا ولی بدے باندے او کوی دا زنانا خاوندان دا حمل خرچہ کوی پدی ماین تردی بولی چھو جگی حمل او که تیدر کو تستاسو اولاد لرا اور کوی آگی دا وجورهن داغی مزدوری مزدوریانی دا آگی مشورہ کبی ما بین ستاسو کبی معروف ہیں بخیتر قیسر او انتاثر تم او که چر تاسو پیو بول ماین تنگ چاہ کو خزیدیر پیسے وقتی خاوند کمی اور کولی پس ترجو له اخرى درته ور کې هغه پر اخرى بل زنانا چې خرچو کې خاوند مالدار د خپل مالدار نه او هغه چې تنګ شي پاره مې رزق ده دو نو خرچه دی وکړه چې الله ول ور کړی تکلیف نور کې الله یو نه پستا الا ما تا مگر اته چې ور کړی چې چوب کړ دی الله پس تنگ وای نه آسان واله تخویف د نوی ډیر د کلو کې ډیر د کلیوالو نه آتا ته چنا پرمانی کو دا حکم دخپل ربنا و درسولانونا نو حساب مزو کے حساب سخ و عذاب مولون کا عذاب ناشنا فزاقت ویزا کو و بال امرها سزا دخپل کار و عاقبت دکار دی خسرن تاوان تیار کرد اللہ دی پر عذاب سخ فتق اللہ دا اللہ نیرو کی یا اول الالباب اے خواندان دا قل اول الالباب سوک دی اللہ زین آمن و آخل چیمان را وڑے دے قد انزل اللہ علیکم ذکرہ بے شکر علی گلے اللہ تاس تا قرآن قرآن اترا لے گلے خجی رسولا و ارسل اللہ رسولا را لے گلے اللہ رسولا استازے یا دا ذکرن مراد دے رسول نو دا رسولا تیو سا بدل دے اقنان دا لے گلے تاس تا ذکرن پیغامبر پیغامبر چلو لی بتاسمانا یا تنا اللہ مبینات انخکارا چلا او باسی آخل چی ایمان راوڑے آمالی کردنے کو دا تیرون ارنا تو چاچی ایمان راوڑ پا اللہ منی آمالی اوکنے داخل پر جنتون تا بھئی کبلا انداغین اولی امیشہ وی پری کہ امیشہ قد احسن اللہ لہو رزقا اقنان خیستکر اللہ دا پا رزق دلیل عقلی بتوحید اللہ غزات دے جو پیدا کردی و آسمان او دا زمکونا مثل ہننا پشاند دے پشاند دے پوشول خبر مانی ابو رزین عقیلی ذکر کئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو تاسو کوئی گئی چیس تاسو دلاندی چیدی صحابو اللہ و رسول خفویی گی تو اس تاسو دلاندی زمکہ دا او تاسو پوئیگی چی دا غید لاندی چلی وی دا غید لاندی بلز مکر دا او دا هر زمکی پا منس کی دون پاسیل دا لکه دا زمکی دا اسمان پا منس کی او شل خبر مانی باقی دا چی پا دیزمکی انساران دی و لاندی که بل شه و لاندی که بل شه او شل خبر مانی نو دا غیب بارکی البدایا و النهایات ابن کثیر لکلی دی وی بعض متکلمین وی چو ومن الارد مثلهن دا دینا مراد دی اقالیم سبعا چو وہ اقالیم دی وی دا قول مخالب دے دا ظاہر دا آیاتنا دویم قول دا اہل کتاب دے چو پدیس دازم کا دا خاورنا و لاندنیزم کا دا وسپنا و بلد بلنا و بلد بلنا وی دا قول مکمل مردود دے وہی بل قول دا عبداللہ ابن عباس دے چھ پہر از مکہ کی دا مخلوق نا دس مخلوق دے لگا چھو پدے از مکہ دے لاندینہ از مکہ آدم دے لگا دے آدم پشانا محاقوی پہوا عن الاسرائیلیات دعوت اسرائیلی واقعات دی تبلیغ او دعوت دا پدے از مکہ پوری خاص دے باقی خبر دارا دکا چنگ چه اسمان ده یو ده بل پاس لری دی دخشان ده زمکو منسکم دخشان پاسی لده اللہ وداد ده پیدا کلی و اسمان ده زمکو نا پا مثل ده مانی را کزی که حکم ده اللہ پا ما بینده که چه پویشه بشک اللہ پرسمان ده قادر و یقین اللہ تلائی حاتک کلی پرسمانی پا اعتبار ده اعلام ویا سورت تحریم ده ده دویم نم ده سورت محرم دریم نمی تحریما چلورم نمی لیما پینزم نمی دے سورت النبیش پگم نمی دے سورت النیسا شپکش پیت سورت دے ترتیب کی پو نزول کی یو سلوم سورت دے دے سورت حجورات نروست نازل لے ربط مخ کی صورت کی امور انتظامیہ معاشری ذکر شو پدے کی ذکر دا حقوق و دا زوجیت دے دا خز و دا خاون خپل من کی چا حقوق دی مخ کی صورت کی ترغیب ورکب اطاعت رسول پدے صورت کی زجر ورکی مخالفین و دا رسول تا زجر مخ کی صورت کی طلاق دا حری ذکر شو و دی صورت کی طلاق دا امی داغی ذکر دے داول سورت بیان دا حقوق زوجیت خلاصہ اول کے حقوق زوجیت بیانے گی اور بے تخویب ذکر کے ترغیب اور کئی جزان دور دا جہنم نہ بچ گئی ترغیب توبے تور کئی ترغیب جہاد تور کئی دو قوانین ذکر کے یو قانون دادے چخ پلولی سڑی دا پیدا نرسے چی ایمان پکی نئی واقعی دا امرات لوت و امرات نوح او قرابت سڑی دا ضرر نرسے کل چی کوپر پا سڑی کی نئی واقعی دا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا امتیاز سا حوادث پیدا دی پا مابین دا نبی علیہ السلام و دا بیبینو کی ترغیب توبہ تا اقسام دا جہاد اور ذکر دا قسمین من الازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی دا حضرت زینب بنت جحش را ڈیری سار شا داغی سے گبین وسکل حضرت حفصہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوانا دیو فکر وکو چه پیغمبر علیہ السلام دے زینب سے ڈیری ساری گی دسے پروگرام کو چه دے سے ڈیر نہیں ساری گی اور دا اعتراض بے او سڑے نہ کئی زکر دا خزے دا خاون پا منس کی حاغ تعلقات دی چه دا تعلقات دا نور سنشتا دے نو خپل خزہ دا خپل خاون سر یا خاون دا خپل خیس را کچھ دسی امور وکڑے ہوکی نو در نور خلق دا حق نشتا دے چاگئی اعتراض ہوکی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کر کل چراغ ہے محاقیو تولیہ رسول اللہ ان اجیدو من کا ریح المغافیر مغافر او بدبوئی بوٹے رے وستان آغا بوئی خیجی اگر ما کل تو مغافر ما مغافر نہیں خوڑ لی خود زینب رضی اللہ عنہ اکرمی گبینس کلے رے آوے دا مچھے کینے کی دیش پا مغافر او کنست لی آغا بوئی زکے خیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با کریح او بد بوئی دا, دا بے بد گانا نو پزام مانے گبین بند کر دا واقع امام نووی وی دا انتہائی صحیح واقع دا نسبت دا واقع دا ماری قبطے تا خجی گبین بند کا اس گبین حلال دا حلال چیز تحریم دا وجہ دا یو انسان نوشا نو کم شے چی حلالی نو اغب دا یو انسان دا وجہ نا حرامے اپ واقعی کے دیتا اشارہ دا چھ خاون با دا خز خبر منی خز با دا خاون خبر منی خو پا شرط دا دے سرا چھ دا دی دا خبری دا شریعت حکم نماتی او کد شریعت حکم ماتاو نو بے با خاون دا خز خبر نمانی کہ دا شریعت حکم کی ماتی کی نو خضا و بید خاون خبر نمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال چیز بزام مانے بند کر اللہ تعالی لما تو حرم ما احل اللہ لکا دویم قول دادے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کور کے نوا او داغی نوبتو ماری قبطیہ دا حضرت حفصہ کور تراؤ گختلا داغی سے جمع اکڑا حضرت حفصہ چکل خبر شلا چھ نوبت زما او جمع دو ماری قبطی سے اکڑا نو پدی مانی خپا شلا و توی والا خپا چی اما ماری قبطی ما پزام مانی حرام کر خور صرف دا خبر چاہتا دا خبر چالا مور کوا نبی علیہ السلام چکر کور نو تو نو حضرت حفصی در و در دیوال اٹھکو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تغیر او گختلا پھر ماریہ خون پہ حرام اکر دغا وقت کی وحی غشو لنبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام بیر تا حضرت حفصی را او گختلا و تبیل دا خبر دیولی کرلا تل تا دا حضرت حفصی پہ ذہن کی دا خبر را لاچ را پیغامبر چی خبر کرو معلومی چی حضرت عائشی خبر کر من انبا کا حاضر دا خبر تو چاہو کو نبی علیہ السلام نب ان یل علیم الخبیر ز اللہ خبر کو اشارہ دے تدا کہ کم چیزنا حلالی حلال چیزنا پا ما زامن مبن دوا دو وجد زنانا ہونا اللہ خطاب کی اے نبی ولی حرام ہے اگر تجھ حلال کرے اللہ استاد پارا لٹے تو خوشحال اللہ قلو بی بیانو اللہ بخون کے میرا باندے دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز